Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. 1499. modern sabahlara hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. 1499. kez günün gazetelerine bakacağız. Buyurun efendim. Günaydın efendim. 1499 kez bir tatlı bir günaydın demek 1499 istiyorum. 1499 kez maşallah demek istiyorum ben de izin verirseniz. Hay yaşa Oktay. Ya da adın bu maşallah yaşa. Belli sayılarda mı söylemek lazım ya bilmiyorum 40 defa demek lazım. 41, hayır, sen hayır, bir kaydedelim loop'a alalım. 41'de mi? 41 ve katları 40. Bölünür mü? Hocam 1499 bölü 41. Bilmiyorum 9 yılını matematikte geçiren sensin. Bölünmüyor galiba. Abi 41'e bölümlere gelememiştik biz. Tam şey oluyordum. 1508'de de mesela bölünüyorsa 41'e bilemiyoruz tam. 1410 eder. 1682 daha işte. 1492 bölünürdü maalesef. Teşekkür ediyorum. Buyurun efendim o zaman. Günaydın efendim Oktay Bey buyursunlar. Ben mi buyurayım? Sen buyur canım. Peki efendim. Yarın da ben buyururum. Mourinho'yu biliyorsun. Mourinho. Ege. Mohinder'i biliyorum ben. Sıkıcı Hintli araştırmacı. Ya o Mohinder'in ne kadar hastası varmış. Mohinder ne özellikle kadar çirkin kadınlar, bir adam. Kadınlardan. Tamam ilk gibi. Bölümlere bakarak biraz beğenenler vardır. Vallahi bilmiyorum. Çok... Hocam neden bahsettiğiniz konusunda... Süreş Mohinder'den bahsediyoruz ya. Süreş tanımıyor musun? Babası Süreşlerin küçük olan. Aynı babası gibi o da araştırmacı oldu. Hay yavrum be. Evet. Şimdi Mourinho'yu bilmiyor musunuz? Mourinho canı eyvallah. Mourinho saçın örmezdir. O mu? Jose Mourinho desem peki? Morono yeterli... diye birini biliyorum ben biraz gerçek. Kim? Morono. Yok. Bu reklamlarda falan da çıkıyor ya. Bu en son bir kredi kartı reklamında çıkıyor. Kredi kartı dediğim banka kartı olsa ben gerek. Ben de şey dedim. Ha, tamam. Şey teknik direktör ya. Teknik direktör hayır, sen bravo. Sen bir de futbol. Bravo Ege. Lan anlayacaksın yani. Ya ben. Adamın işi gereği hep bir adım sonrasını düşünmesi gerekiyor. Ben onu Hintli zannediyordum. Şey reklam deyince de aklıma Hindistan'da her yer kaç ton altın takılıyor değil mi diye reklamdan bahsedeceğim zannediyorum. O da bir başka kartı kredi stresi. Chelsea'nin teknik direktöründen bahsediyoruz. Tabii ki ya. Jose Mourinho. Sevgili Mourinho. Çeyrek finalde karşı karşıya geldikleri UEFA Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya geldikleri Tottenham maçında hakeme küfür ettiği için ceza alma riskiyle karşı karşıya. Aa, reklamda böyle çok serin bir şekilde arkada duruyordu aslında. Bir de konuşuyor değil mi? Reklamda bol bol da konuşuyor. Demek düzgün. Hakemin buna küfür edeceği varmış da önce lafı ben sokayım demiş. Çünkü reklamda önceden hep bir görüyor. Adım önde. Doğru. Devre arasında hakeme Portekizce dediğini kabul eden Mourinho ne demiş? Ne demiş Portekizce? Portekizce ne yazdığı belli değil, Türkçe yazmışlar orasını. 1499. programda herhalde 1500'ü görmek istersiniz diye düşünüyorum. Ya ne anlama geldiğini söylesen. İşte ne anlama geldiği konusunda zaten. Neşeli hakem mi demiş? Neşeli hakem değil. Yani soy ağacına dair bir şey. Evet. Soy ağacına dair? Hı-hı. Bütün ağacı mı yoksa? Yok. Yakın belli bir dalı. Belli bir dalı. Belli bir dalına yönelik bir takım iddialarda bulunmuş. Ve Portekizce. Ve ispat etmek iddia sahibine ait. Dediğini kabul eden Mourinho, hakaret etmek istemedim bu sözcüğü her 15 kelimenin 10'unda kullanırım diye de kendini savunmuş. Ne bu? Tamam kullanırım. Yalnız her 15 kelimenin 10'unda kullanılacak kelimeyi biz daha önce değerlendirmiştik. Evet. Yayınımızda. İki kelime olduğunu ben hatırlıyorum. Bu çünkü peki. O yani birine sesleniştir o. Mohinder'in küfrü. Birine sesleniş. Öbürü bir temenni genel tabii. Olarak. Adam hiç keşke gibi veya ne bileyim nokta virgül peki, gibi. Peki bu Mourinho'nun ifadesi emir cümlesi mi? Yok öyle bir şey değil. Sıfat mı? Sıfat tamlaması. Kelime tamlaması. Sıfat tamlaması değil. İsim tamlaması. Mesela. İsim tamlaması. Çünkü okulu, sıfat olsa mesela. Kapısının kolu. Mesela nedir zincirleme burada? Isim, zincirleme isim tamlaması. Ama demir kapı desen. Demir kapı desen. İsim o zaman tamlaması ne? Değil o sıfat tamlaması. Hayır yine isim. Ne? Neyden yapıldığını. Mesela burada çocuğun neyden yapıldığı. Peki, ortaya çıkıyor mu? İşte bu kapı küfürle. İşte. Değil. Çocuğu o zaman isim tamlaması. Tabii isim tamlaması. Evet. Hadi be. Ama ötekisi iki kelime olan. Ben gene anlı. Ben temenni o. O temenni cümlesi. Dilek. Sonuna ünlem mi geliyor onun? Keep. 3 nokta. Çünkü ben hiç yazılı onu okumadığım için gramer olarak nasıl kullanılıyor onu bilmiyorum. Abi Portekizce'yi yani şey ben hemen araştıracağım. Sen biraz İtalyanca biliyorsun Fahir. Bunlar yani Latin diline birbirine yakın gibi gözükse de biraz alakasız. Ben İtalyanca sor, ben sana bütün soy ağacını sayarım. Keşke sen şu İtalyan kültüre gittiğinde bir ilk derste sana bana küfürleri bir öğret. Ondan sonra ben zaten gelmeyeceğim ikinci dersten sonra. Valla keşke söyleseydim ya. Giancarlo'yu da valla öyle çocuk da iyi hakim gibi gözüküyordu. Giancarlo kim ya? Giancarlo Jose Maria. Hayır, bu kim olduğunu daha çok açıklamadı Fahir bana. Benim İtalyanca öğretmenim. Benim İtalyanca öğretmenim. Ha, İtalyanca. Çok değerli bir şahsiyetti. İtalyanca aşk başkadır diyebilir misin yani? Tabii. Aldığın dört La Vita Bella diyebilirim sana. Bravo Fahir. Merci. Teşekkür ediyorum. Yani. O zaman sizi Japonya'ya götüreyim. Japonya'da saray yaşamını biliyorsunuz. Biliyoruz. Zor. Saray yavrusu. Zor. Zor saray yavrusu. Çünkü Japon sarayı da ancak bizim evler kadardır yani. Tabii. Çünkü Japonya'da her şey küçük. Ne deniyordu ya Japon sarayına, minik saraya? Hadi bakayım ne deniyordu? Nasıl Japon minik Mikado Domino. Ne deniyordu? Öyle bir şey deniyordu ya. Kimono muydu? Kimono deniyor, doğru. Japonya'da saray yaşamının sıkı kurallarından kadınlara daral gelmiş. Kraliyet kadınlarını stres yedi bitirdi diye haberimiz var. Kraliyet ailesi kadınları stres yüzünden sivilce basmış her taraflarını. Çünkü Japonya Veliaht Prensi biliyorsun Norihito'nun eşi Prenses Maseko. 44 yaşında. 44 yaşındaki değerli bir şahsiyet. Bir türlü erkek varis dünyaya getiremediği için ulan bu sefer diye. Ama geliyordu bir tane erkek varis. Yok. Hatta gelmişti diye biliyorum ben ya. Geldi, gelecek derken. Aylar öncesinden. Onun almıştık. Haberi nasıl verilir abi aylar öncesinden? Ortada daha doğmamış çocuğa mektup gibi bir şey mi? Vallahi öyle bir mektup vardı yani. Onunla da kalsayı İmparatoriçe Michiko da. Böyle İmparatoriçe ismi mi olur ya? Michiko. Ne haber lan Chiko? Onu da arkadaşları yakın çevresi öyle diyormuş. O da var ya bağırsaklarında bir sorun olmuş. Kadıncağız var ya 10 gündür yemin ediyorum. Peklik ki Japonya'da biliyorsunuz peklik. Abi bunları nasıl anlatıyorlar ya koskoca kraliyet ailesi? Saray bülteninde. Saray, tabii abi saray doktorları şey yapmış. Bültende çıkar. Sarayda bu hafta diye mi yoksa aylık sarayda mı çıkıyor? Sarayda bu hafta. Haftalık çıkıyor. Sarayda sağlık diye çıkıyor. İmparatoriçe Michiko. Affedersiniz 10 gündür. Peklik çekiyor diye mi haber var? Beton Michiko ha? Peklik çekiyor diye haber mi var yani? Öbürünün her tarafını sivilceler basmış. Saray kadınları hakikaten bunu almışlar. Gerçekten. Şu kadıncağız bir doğursun. Zaten o da kocasına şey diyormuş. Üstüme gelme vallahi doğurmam diyormuş. Bu da mantık. Peki bir şey soracağım. Erkek doğuyor ama değil mi? Erkek doğacak. Veliaht geliyor yani. Veliaht geliyor da öyle veliahta da yani yıllar sonra. Doktorlar dün İmparatoriçe'nin stres yüzünden en son tam çıkarmış yani. 10 gündür kadıncağızın şey bu zaten bu müjdeli haber diye verildi. Ben anlamadım. Bütün Japonya'da kullanıyor. Ne çıkarmış olabilir? 10 gündür peklik durumuyla uğraşan bir insan. Rahat etmiş artık. Rahatlamış. Yani. Anladım. Japon bütün Japonya'da bir rahat nefes almış. Oh. Hakikaten. Evet. Japonya'dan haberler sağlık köşemizin burada sonuna geldik. Oktay Bey siz hangi kraliyet ailesiyle demek ilgili? Demek ki yani İmparatoriçe de olsan bunlar İnsan. Başına gelebiliyor. Tabii canım gelmez mi ya? Yani bir de bunlar bugün güzel yemiyorlar mı abi? Çok güzel yerler. Ya yiyorlar da huzurları yok. Değişik, huzurları yok Fahir. Yok abi onu sevmez. Ben mesela atıyorum bir şey oluyor yiyorsun. Bir başka bir seçeneğin olmuyor. Onu yiyorsun ondan sonra peklik oluyorsun. Bile bile yiyorsun. Ama kadının öyle bir durumu yok. Ne o stres yüzünden bağırsakları böyle sürüyor. Öyle Fahir. Yani şu anda kahvaltı sofrasında olanlar nasıl bir hayat yaşıyoruz millet imparator gibi yaşıyor diyenler. Eğer bugün rahat rahat tuvalete oturabiliyorlarsa bunu düşünsünler. Bak imparatoriçe yapamıyor. Ben yapıyorum. İşte gerçek kral benim. Burası da benim tahtım diye. Bir uzun uzun otursun. Gazetesiyle girip otursun o zaman. Çok güzel doğru. Söyledin. Vallahi güzel söyledin. Tebrik ediyoruz ve Belçika'ya gidiyoruz o zaman. Kraliyet ailesi demişken gidemiyoruz. Pink Martini ile dans etmeye hazır mısınız? Pink Martini yeni albümünün Avrupa premieri için Ankara'da. Pink Martini. Je ne veux pas travailler. 16 Mart Cuma saat 20.30'da Weekend Otel'de. Biletler Biletix'te. Organizasyon Pasyon Turka. Radyo OTTÜ'nün katkılarıyla. Radyo OTTÜ. Buyurun efendim dinliyoruz. Belçika polisi. Belçika polisi çok güzel film olurmuş ya. Sosyete polisi gibi. ABN Amro Bankası'nda çalışan 27 milyon dolarlık mücevherin bulunmasına yardımcı olacak kişiye 2 milyon dolar ödeyeceğini vaat etmiş. Pardon, mücevher ne kadar, kaç para? 27 milyon dolar. Tek bir mücevher mi yoksa böyle bir sandık mı? Tek bir mücevher, elmas. 27 milyon dolarlık 27 elmas milyon mı? Evet. O büyüktür ya. Mücevher merkezinde duruyormuş zaten. Dünyanın mücevher merkezi Antwerp'te yaşanan milyon dolarlık hırsızlığı bir haftadır gizli tutuyormuş polis. Ha bulduk, ha bulacağız rezalet diye. Rezalet olmasın diye. Ama maalesef yakalayamamışlar çalan kişiyi ve halktan yardım istemiş. Halk derken bizden mi? Bizden de isteyebilir. Abici ben 27 milyon dolarlık elmasla 300 bin liralık elması ayırt edemem ki. Öyle bir ayırt edersin ki 27 milyon dolarlık elmasla. Ne kadar bir şey? Kafam kadar mı abi? Kafan kadar değil de şöyle diyeyim sana. Mesela bir araba geçiyor yanından. Hı. Birden gözün kamaşıyor arabaya bakarken. O derece. Bana şeyi büyüklükten söyle. Mesela diyelim ki o pırlantalar var ya. Hı-hı. Hani yüzüklerde tek taş. Evet. Onların büyüklüğü ne kadar abi? Yani kaç para onlar? Şimdi onların tanesi taş çatlasın 100 dolar olsun. 100 dolar mı? Yok be. Yüzük ne kadar? Yani o yüzük komple ne kadar? Şimdi yüzüğün orada işte ne bileyim çerçevesi falan filan. Onlarla fiyatı değişiyor. Ama tabii esas fiyatı veren elmas. Elmas. 100 dolar. O 100 dolar. Güzel bir elmas yüzük. 100 dolardan fazladır abi. 300 dolar olsun. Ha, 300 dolardı. Tam 300 dolar. 300 dolarlık o tam yüzük. Tam hesap olsun diye 270 dolar diyorum Oktay. Çünkü 27 milyon dolar ya, yaz onu. Onun 100 dolarını şeye at. Kuyumcu payı işte o işçiliğini falan filan. Bozdururken ki halini mi düşünüyorsun? Ha, 200 dolardır herhalde. Herif böyle kuyumcu gibi düşünüyor şu anda. Ne bileyim, kibrit ucundan biraz daha küçük olan bir elmas. Hı, tamam. Şimdi 27 milyon doları böl. Hı, hı. Ondan sonra sana vereceğim hacimle çarp. Hacimle çarpıyorum. Hacim işte kafam kadar çıkıyor. Kafandan biraz daha büyük. İşte yani bir peynir tenekesinden biraz daha büyük. Daha büyük ceme. 1000 katı. Hı. Tamam, şimdi rahatladım abi. Bak, bana matematiksel, bilimsel anlattığın zaman. Şimdi görünce zaman tanıyacağım yani bu 27 abi milyon dolarlık şeyi. Bundan sonra gördüğüm her kafam kadar elmasa, aha derim bu yetkili. Ne yapıyorlar böyle, elması toptan alıp kırıyorlar mı? Bir de böyle değildir ki bu elmas diyor. O yanlışın var senin. Nasıl yanlış? Oradan var kilolarca ya elmas çalmışlardı. Öyle 27 milyon dolarlık tek elmas yok. En büyük elmas benim bildiğim şey Kaşıkçı. Kraliçenin tacındaki elmas. Tacında mı yoksa o asasında mı bilmiyorum da. Tacında olması lazım. Zaten burada da 27 milyon dolarlık elması bulana demişler ama sonra haberin içinde mücevherler diye bahsediyor. Mücevherlerdir. Herhalde kadife bir şeye kese sarılı olan bez de olabilir. Bir kese kuşak kuşakmış. Kuşak, böyle mavi bir kadife düşünüyorum ben. Öyle bir şey geliyor. Hocam yüzüne ben mavi değil de daha albenili kırmızı bir kadife. Böyle onun bir dokunuşu bir güzel ki. Kırmızı da koyu renk olması lazım Fahir. İşte kırmızı vişne onun türü. Onun içinde dolaştırmıyorlardı. Şimdi cebine almıştır adam onu. Hadi ya. Ha, evet. Cep telefonunu çizik çizik yapmış zaten. Serif. Biraz daha ipucu vereyim ben size. Kim tanımanız hakkında, için. Elmas hakkında mı? Elması adam çalan hakkında. Hakkında. Ha. Polis teşkilatı bankanın müşterisi olduğu tahmin edilen 55-60 yaşlarındaki bir kişinin. Müştemilattan bahsediliyor. Bir kişinin bu mücevherleri çaldığını söylemiş. Buna göre herkes baksın. Yani bütün 55-60 yaşındaki kişiler. Nereye bakacağım ben Ankara'dan altında, nereye bakacağım? Antwerp polisi bana niye şey yapıyor şimdi? Benim işim gücüm var. 1500. program yaklaşıyor. Yarın hakikaten. Tamam, Antwerp polisi bize yardımcı olsun. Çok sen yardım ederim. Sen yardım edersen 2 milyon dolar diyor zaten abi. Yardım etmezsen seni yataklık ederim ben öyle şey. Yardımdan kasıt yani mücevherleri bulma mı? Yoksa genel olarak bir hafta gidip Antwerp polis merkezine orada ne bileyim dosyaları düzenledik falan filan. Ona çay yaptık, çay demedik. Ona staj deniyor abi. O da bir yardım ama. En güzel yardım staj. Arabaları yıkadık. Ha. Hayır, nereden verecekler? Bu elmasların bir kısmını bozdurup mu verecekler? Ben onu anlamış değilim. 27 milyon dolarlık elmasların herhalde 2 milyon dolar veriyordur. Bankada para bol çünkü Oktay. Doğru. Kaybettiğim gibi. Bir de elmas verirlerse o zaman çok mağdur durumda kalırız. Onu bozduramayız da biz. Ben kırar kırar yüzük yaparım. Böyle yaparım. Ne yapayım madem öyle tanesi. Öyle piyasası şey ne kadar hocam bunun? 300 mü? Ben 200'den veriyorum. Çok mantıklı şey şeyler söylediğini. Herkese de ben havan elmas alırsın. Havan da kırarsın. Var bende süper şey havan var. Bronz havan var. Havan İnanam dediğiniz dibek mi? Ha dibek. Ha gudik gudulük. Gudulük. O zaman isterseniz herkes dedektiflik hayalleri kurarken bir taraftan da reklamları dinleyelim. Ondan sonra devam. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Ver yansın diyor adam burada. Buyurun efendim. Alman sosyologlarla aranız nasıl beyle? Alman sosyoloğu 200 metreden tanırım. Helal olsun Oktay. Alman sosyoloğuna karşı sonsuz bir hoşgörüm vardır. Bravo. Çünkü onların ülkesinde öyle sonsuz hoşgörü. Alman sosyolog Fiseler'in... Kimin? Fiseler. Fiseler. Fiseler. Fiseler ara ara gelir keseler. bir kitap yazdığı kitabında cinselliğin geleceği anlatıldı. 2020 senesinden net bir şekilde bahsediliyor. Böyle ben bahsedeyim sana. Böyle küçük küçük haplar olacak. He. Onları alacaksın sonra bir şey olma. Hiçbir şey yapmadan. Yok abi 2020'ye lütfen herkes maddi durumunu bir şey yapsın. Bir düzgün hale getirsin. Çünkü 2020'de zenginlerin seksten daha fazla zevk alabilmesi için... biraz açık konuşuyorsun gibi geldi. Bilimsel konuşuyorum hocam. Sosyolog dedim, Alman dedim ve 2020 dedim. Ama daha nasıl bilimsel? Fiseler'de dedim Fahir. Bir de Fiseler dedim. Protokol. Ek protokol yapılacakmış. Doğru söylüyorsun ya. Nasıl ek protokol yapılacak? Bir tane daha alacakmış yani. Ek hemen tık diye. İstedin mi kardeşim kaç para? 2000 dolar. Hemen orada tamam orada ben nereye laptop'u. Ekliyorlar ya? Valla sen nereye ekler istersen oraya ekliyorlar. Çok özür dilerim de. Yani benim hatırladığım kısıtlı bilgimle seri bağlama ve paralel bağlama diye iki teknoloji var. Doğru. Doğru. Yani normal fizikten bahsediyorum, elektrikten bahsediyorum. Hocam şimdi seri... Bunu vücudu da bir elektrik sistemi gibi düşünürsek... Doğru, bir tesisat gibi düşün, bravo. Ama onu nasıl bağlayacaksın? Paralel bağlı. Çünkü seri bağladığın zaman ne olur? Ucuza. Yani onlar çünkü ucuza. Bir anlamı yok. Bir anlamı yok çünkü... O zaman güçten akım kaybeder. Akım geçirdiğin zaman öbür tarafta biliyorsun azalır. Daha az. Ampul oraya ampul koysan daha az paralel yanar. Bağlayınca güçten, güç mü azalıyor? Paralel bağlayınca ikisi direnç de bir yanar azalıyor. Ki nasıl yanar? Direnç. Paralel bağlama aynı şey. Ben unuttum fiziği. Hiç bilmiyorum onu. Yuh canım seri paralel bağlamayı da unutmamışsın. Yani biliyorum da işte güç mü azalır ne azalır onu direnç bilmiyorum. Direnç mi artıyordu yoksa bölünüyor? İkiye güç bölünen... azalır zevk artar. Oktay'ın dediği o. Fahir elektrikte zevk diye bir şey yok. Bu çok mu pahalı olacakmış ya? Abi çok pahalı değil. İşte herkes ona göre bir sağlamlaştırsın. Ek protokol yapılabilecek. Bir de beyne orgazm çipleri takılacakmış abi. Hayır ne kadar rahatsın sen 1499 diye mi ya? Hayır abi 2020 ve bilimsel konuşuyorum ya o açıdan şu anda cinsellik konuşuyoruz. Cinsellik. Ben size söyleyeyim biz bunu gene şey yaparız ancak. Ne? Böyle mağazalara gideriz. Ha. Modellerini görürüz ondan sonra ben kendim çizip sitelere gider sitelerde yaptırırım. Çip mi? Çipi de yaptırırım ek protokolü de sitelerde yaptırırım. Ek protokol sitelerde yapılır. Yapılır tabii canım şey olarak. Fiselerde. Çizeceğim böyle fiseler yerine sitelere giderek. Ondan sonra efendim böyle. Masif böyle. Kullan. Masif mi istiyoruz? Yok ya suntalam yap diye. Rengini seçerim. Peki bir şey soracağım Fahir. Abi bunlar da. Venge. Çok güzel işte. Ne? Venge rengi. Yarı zenci olurum. Abi çipleri de şey olacakmış. Hani şimdi mesela ilk bu MP3 çalarlar çıktı ya. Hı-hı. iPod'lar falan. Evet. Onlarda neydi biliyorsun? İşte 1 GB'lığı var falan filan. Hı-hı. Herkes imkanına göre o çipleri taktıracak. Rahatlıkla. Ona göre zevk. Ona göre zevk. 1 GB'lıkta bir zevk varmış ama çok memnun varmış herkes. O zaman zevkin sonu yok diyebilir miyiz? Çünkü teknolojinin sonu yok bildiğim kadarıyla. Doğru ama biraz işte paraya bakıyor. 2-3 bin dolarınızı alırım. Ya bir şey soracağım. Ama sizi de zevkten coştururum haberiniz olsun. Sene 2020 tam güzel zamanıdır. En güzel zamanımız olacak bizim. Şimdi bu cinsiyet ayırt eden bir şey mi? Ek protokol mü? Biraz ek evet protokol. Erkek yani erkeğe yönelik mi? Yani. Yoksa mesela çipler hani kadınlara ek protokol erkeklere gibi bir şey mi? Yok. Yani bu nasıl şu oluyor? Anda erkek teknolojisi üzerinde çalışılıyor. Tabii ki teknolojinin ilerlemesiyle beraber kadınlar için de bir şeyler yapılacakmış. Hayır çünkü şimdi ek protokolle beraber ek protokolünün devrenin tamamlanması için lazım. Yani hocam sen kapalı devre diyorsun. Şimdi devrenin tamamlanması lazım ya senin dediğin. Tamamen fizik konuşuyordum. Bravo. Evet. Direnç ve zevkin sonuç vermesi için. Evet. Şimdi devrenin tamamlanabilmesi için anladım ben bir seni. Anahtar mı kapatmak için yani nasıl? Hocam düğme kapatıyorsun. Ben anlatabildim mi sorumu biraz yani? Anladım hocam. Anladım. O zaman diyorsun bence ek protokolü ne anlamı var? Kadar para biriktirelim. Orada hı. Durum daha ayrıntılı olarak inceleriz. Belki o zamana kadar rütük de biraz daha şey olur. Geniş meşrepli olur. Daha rahat konuşuruz burada değerlendiririz. Daha ne yapıyoruz? Evet. Ek protokol mü yapıyoruz? Uygulama alanlarını mı geliştiriyoruz? Çip o konuş onları konuşacağımız günler de gelecek. Gelecek. Beyler abi. Pazartesi ek protokolü protokolü yapıyorum diye. İyi, hayırlı uğurlu olsun. Vallahi hepimiz hayırlı uğurlu olsun böyle güzel haberlerle. Bak ne güzel. Vallahi böyle güzel haberler. Güzel haber verdin Fahir. Teşekkür ederiz. Rica İngiltere'ye gidelim izin verirseniz. İngiltere'de yapılan bir araştırma. En çok yarım bırakılan kitaplar anketi yapılmış. Ben sana söyleyeyim, en kalın kitaplar en çok yarım bırakılan kitaplardır. Doğru. Vallahi anket sonucuna göre şu söylediğin doğru. Doğru abi, çünkü insan bir süre sonra niye o kadar yazıyorsun? Biraz daha ince yaz, özet lafı yaz. Dolandırma, daha net getir. Ne, ben sana söyleyeyim, o kitapların budala var mı? Yok. James Joyce vardır. Suç ve Ceza var. Ha, on işte. Orada. Muadili. Tolstoy'un Savaş ve Barış'ı. Hı. Bak ondan hep sonra... kitaplar. Çünkü Suç ve Ceza. Ya suçu yaz ya, ceza yaz. Ya savaşı yaz ya barışı. İkisini yazıyorsun, iki cilt. Hangi birini okuyacağını bilmiyor adam. Salman Rushdie'nin Suç ve Ceza ve Ha, bravo, evet. O yarım bırakılmış. Bill Clinton'ın Yaşamı. Onun yaşamı belli noktaya kadar çok zevkli. Ondan sonra çok zaten sıkıcı. Zaten atlaya okuyorlardır onu. Oraya gelmek için mi? 3 sayfa okuyor zaten. David Beckham'ın Yanım diye bir kitabı varmış. Yanım mı? Yanım dediği acaba Victoria Beckham'a mı diyor yanım? Ona canım diyormuş da. Ona espri olsun diye der ya, minyon falan diye böyle. Onu der yanım falan diye. O da suyum diyormuş. Ona. Ve tabii ki Harry Potter serisi en çok yarım bırakılan kitaplar arasında yerini almış. Oktay Demirci'yi düşünüyorum da o yalayıp yutmuştu o seriyi. Çok özür dilerim. Ankete yanıt veren kişilerin %55'i sadece dekorasyon amacıyla kitap satın aldıklarını açık yüreklilikle itiraf etmişler. Abi dekorasyon için alıyorsan kalınından alacaksın. Ansiklopedi seti al. Tabii. Bende var evde, meydanlıyoruz. En güzel dekorasyon. Ansiklopedi seti diye de bir şey kalmadı ya günümüzde. Eskiden. Kalmadı canım hakikaten, yani şimdi dekorasyon olarak ne koyacak insanlar bilmiyorum. Çok güzeldi o. Ana Britannica'lar kırmızı güzel, kırmızı. Güzel ciltler falan filan. Şimdi bir de kitaplar dekorasyon olarak nasıl kullanılıyor onu anlamıyorum. 50 tane mi alıyorlar David Beckham'dan? Bu rafı tamamen beyaz istiyorum. Altında Bill Clinton kırmızısı diye. Olur mu? Mesela Rus klasikleri komple. Alıyorsun onu, o bembeyaz oradan şey yapıyor. Zamanında Can Yayınları'nın vardı böyle. Çok güzeldi onlar yahu. Doğru. Doğru söylüyorsun. Hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra kitapları yarım bırakmayalım diye de devam ediyoruz. O zaman onlar da biraz az yazsınlar. Ya da en azından büyük harfle yazsınlar. Benim yani, şeyim o. O zaman daha olur. Büyük olur. Kitaplar yemeği daha zor. Yemeği yarım bıraktığın zaman küçükken derlerdi ya. Arkandan gelirler orada, bu pirinç taneleri var ya mavi. Dostoyevski koşuyormuş, sakallarını sürtüyormuş böyle. Öyle onun bir... Dostoyevski de kimin, hangi birinin peşinden koşsun abi? Dostoyevski, Tolstoy, onların bir fotoğraflarını koy. Bak bakayım o çocuklar onları yarım bırakıyorlar, yalayıp bitiyorlar mı? İlk sayfalarında genelde olur böyle çizim diye böyle bir fotoğraf. Çizim olmayacak abi, gerçek fotoğrafı koy birebir. Bak o zaman ne oluyor? O çocuklar var ya, Rus klasikleri bitirdim, Türk klasikleri 5 defa okudum diye. Öyle doğru yazacaklar. O zaman sizi Bebek Disko Sever Şenliğine davet ediyorum. Doğrudur. Ege Bey, Baby Loves Disco şeyiyle, sloganıyla yola çıktı Amerika. Şu anda Ali'nin en sevdiği sanatçının Prince olduğunu söyleyebilirim. Neye istinaden? Mama yedirmedeki şeyini. Başarısı. Evet. Başka bir değişken, başka bir değişken yok değil mi? Mesela aç olması. Yok, şimdi zaten açlık belli bir kaşık şeyinden sonra azalıyor. Hmm. Yani açlık bitiyor ama sen daha kaktırmaya çalışıyorsun kaşıkları. İşte o noktada karşında Prince çıkarsa bir kilitlenmiş şekilde ekrana bakıyor. O noktada işte 5-10 kaşık daha bir şarkı boyunca. Başka şeylerde randıman almadınız mı? Dinlettiniz mi hiç? O zaman Prince tarzından gideceksin abi. Valla Prince'in acaba sesi ince, müziği ritmik diye mi onu bilmiyorum. Bazı şeyler, dün mesela şans eseri Bum bum akalakalaka bum şarkısı çıktı karşımıza. Yemiş yedi mi o kadar yani? Etkili olmadı. Hmm. Yani ritim desen orada da var. O zaman Bee Gees de bir klip ama olmadı. Bee Gees falan dene bence. Bee Gees de şey. Zaten yani yemek yedirirken biraz asaplar bozuluyor o sırada, bir de Bee Gees'de ben kendimi çok zorlamak istemiyorum. Ha, Bee Gees'de sizin asap, ebeveynlerin asaplarının da bitirir. Bozulmaması önemli tabii. Hocam doğru. O zaman bir klasik müzik falan yapsanız çocuğa. Klasik müzik çok şey oluyor çocuklara. Ne oluyor? Sakinleştirici bir etkisi olacağını zannediyorlar ama inişi çıkışı ritmi yok. Şu neydi o çocuğun adı ya? Erol Köse. Erol Köse büyük değil bu. Ya. Çocuk o, çocuk değil o. Büyük. Hayır, adam o ya. Sen ufak tefek zannediyorsun ama ya, çok bir zaman bıyıkları da vardı onun. Bayağı adam o yani. Büyük Burç mu diyorsun? O da yaşlı biri. Hayır ya, vardı ya böyle. Erol. Ham çökeleyi söyleyen neydi? Ha, Atilla Taş. Atilla Taş. Erol Taş'tan demek ki aklımda Erol diye gelmiyor. Atilla Taş'ı dinlettiniz mi abi? Onu niye dinleteyim ben çocuğuma Atilla Taş ya? Prince dinletiyorsun da Atilla Taş niye dinletmiyorsun? Çocuk büyüyecek, yani mama bu, yiyecek. Bu sorunun içinde cevabı da var. Şimdi Amerika'yı saran çok yeni bir akım. 16 şehirde Bebekler Disko Seviyor isimli bir etkinlik düzenlendi. 2 yaşına kadar bütün çocukları alıyorsunuz, diskoya götürüyorsunuz ve hep beraber dans ediyorsunuz çılgın ortamlarda. Hem böylece psikologlar tarafından düzenlenen bu aktiviteyle... Psikopatlar tarafından düzenlenen aktivitelere katılmak istiyorum. Yani anne, ebeveyn... Çocukluk bıçakla olmaz diye. Vallahi bebeklerin çok hoşuna gidiyormuş diskolar. Ya 2 yaşındaki 2 yaşına kadar dedin değil mi? 2 yaşına kadar. O da demektir ki 6 aylık çocuğu da mı götürüyorlar? Tabii abi. Bebek diskosuna. Bebek diskosu peki, değil, normal disko. Normal disko belli saatler arasında bebek. O tamamen ebeveynlerin eğlencesine yönelik abi. Psikologlar da bunu açık açık söylemediği için ebeveynler sıkılıyor. Böyle bir disko ortamında ebeveynlerin kaynaşması gerekir diye söylemediği için. Psikologlar şunu söylemişler. Aynen birebir ne bir cümle ekliyorum ne çıkarıyorum. Anne ve bebek arasında daha sıcak bir ilişki sağlamayı ve annenin bebeği ayrı bir birey olarak görmesini sağlamaya amaçlıyorlar. Ayrı bir birey derken? Birey. Artık kendi başına. Sen git bardan içeceğini kendine al falan gibi. Onun gibi. Tamam. Aslında disko gerçekten güzel yani. Yüksek müzik, renkli ışıklar. Ara ara siz diye. Şahane bir hayat. Çocuk erkenden başlaması lazım. Sonra belli bir yaştan sonra diskoya gidince de şey gibi oluyor böyle. Işıklara mı baksın, insanlara mı baksın? Çocuk yavaş yavaş öğrensin diskoda nereye bakılacağını. Doğru. Hayırlı uğurlu olsun. Ben o zaman bebek diskoları şeyde vardı mesela abi. İzmir'de bizim gençlik dönemlerimizde gündüz diskoları diye bir şey vardı. O her yerde gidilirdi. Vardı abi. Var mıydı Ankara'da? Ankara'da da olurdu. Öyle bebek diskoları düzenleyeceğim ben. Bebek diskoları disko düzenleme derken hocam. Yani işte cumartesi günleri belli saatlerde. Aslında cumartesi günlerinde de bırakmamak lazım. Hafta içi. Aileler gelsinler bebek diskosuna. Bebekler dans etsinler. Anneler bir tarafta böyle bazen bar kısmına çekilirler. Alkol alsınlar. Orada alkolü gündüz vermezsin alkolü. Çünkü emzirme döneminde de olabilir insanlar. Doğru. Orada çaylarını içsinler. Bitki çaylarını falan filan. Bunun bir için tarafta peki... da senin diş çıktın mı falan diye bunlar sohbet edilsin. Disko... Ya gitmeye gerek var mıdır, şart mıdır? Evet. O zaman Fahir burada sana düşüyor görev. Çok özür dilerim ama İfte şey yapmak istiyoruz. Yapalım hocam. Bebek diskosu. Ne zaman istiyorsanız benim kapım her zaman açık. Bebek gerek yani. Ebeveynlere gerek bebişlere. Bebekler o zaman şey olsun, giriş bedava olsun bebeklere. Tamam, annelerden. Annelerden para alın. Hocam bir de valilikten izin alırsak onu da halledelim. Ha, çünkü 18 yaştan küçük. Evet doğru. Onu ne diye alacağız? 18 aydan küçük. Öyle yapalım. Nereye almayalım? 18 ay ve sonrasını alalım. Doğru. Çok teşekkür ederim Fahir Bey. Aa 9 olmuş saat. Hadi siz roket. Sevgili dinleyiciler önümüzdeki saatte nice maceralar bekliyor sizi modern sabahlarda. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. 9.20 saat modern sabahlar. 1499. kez radyonuzda. Yarın 1500. Kafalar ve programlar 1500 olarak karşımızda. Şanzometreler 1500 sloganıyla yola çıkan modern sabahlar. Ya da şanzometre 1500 de olabilir Fahir. Niye 3 kişiyiz oğlum? Üçümüze bir şanzometre yetmez. Herkesin kendi şanzometresi kendine. 3 şanzometre mi var? 3 şanzometre. Zaten bu şanzometrenin ne olduğunu bence bir keşfetsek. Bence bir 4. şanzometre de var. O da sinerjiden doğan şanzometre. Şanzometre. Yani zevk şanzometresi. Sevgili dinleyiciler yarın gece Fahir'in dükkanda... Bir eğlencemiz olacak. Modern Sabahlar 1500. programını sabah radyoda yapacak. Gece de devam edecek. Performance Hall'da. Eğer çok da alkol etkisinde bir şey olmazsa onu yayınımıza da taşıyabiliriz herhalde değil mi? Tabii. Yarın ertesi günü gelemeyeceğimizi düşünmek istemiyorum bile. 1501. program hiç olmayacak mı diyorsun? Bence 1500. programdan sonra yani daha doğrusu 1500 gecesi 1501. program da olur. Çok prodüksiyona iş çıkarmazsak biplerle, kesmelerle, atmalarla. Ki ben çıkaracağımızı düşünüyorum. Ertesi günde de güzel bir şey kalır. Bence de. Güzel bir hatıra olur hepimize canım. Bu gece için davetiyeler vereceğiz sevgili dinleyiciler. Gece dediysek de o kadar gece değil zaten 20.30'da. Tabii 20.30'da başlıyoruz. Ayrıca davetiye dediysek de özel davetiye. Özel davetiye. Zaten giriş beleş. Giriş beleş. Ama özel davetiyenin içinde özel hediyeler de olacak. Bunlardan birini kazanmak istiyorsanız telefonumuz 210-30-30. Modern Sabahlar 7 yıl içinde pek çok kez yarışmalar yaptı, hediyeler dağıttı. Modern Sabahlardan hediye kazananlar arasınlar, bizi neler vermişiz hem onları bir hatırlayalım. Yoksa bir de veremediklerimiz mi arasın yazık onlara veremedik diye? Onlar da arasın abi. Onlar bugüne kadar bu kadar dinledik bir şey kazanamadık diyenler de arayabilirler. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Elbette iyi ahlak ve doğruluklar yönünde çok kazanımı oldu herkesin. Biz doğru programı yaparken bile pek çok şey kazandık. Ama onun dışında güzel yemek kazananlar da olmuştur. Peki ben burada sayısını hatırlamıyorum. Organizasyon, konserler. İhya ettik be Ankara'yı, ihya. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Doğu ben, merhaba. Doğu Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben şimdi hazır iyice sözü açılmışken diye geleceğim de şeye. Buyurun. En son böyle alkolün etkisiyle diye başlayan cümlelerinizle ne diyeyim dekore ettiğiniz bir şeyde. Gecede Doğuz Öldü'deyiz de ben bayağı bir fenalaşmıştım alkolün etkisiyle. Dolayısıyla ne kazandım mı? Kazandıysam ne kazandım onu da bilmiyorum. Ve kazandığınızın ne kadarını kaybettiniz o gece? Yeri gelmişken onu da bir sorayım. Onun dışında ufak tefek işte kupaydı, bardaktı, tişörtü, şemsiyeli bayağı bir şeyler. Bir dakika. Doğuz Öldü Days'in hangisi ama? 3. 3. 3 ve son. Doğuz World Days'in dönüşü adlı şeyimizi kazandınız. Evet. Doğu Bey çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar. Geliyor musunuz gece? Vallahi öyle geçen defaki gibi kapıdan şey yapmayacaklarsa davetiyesiz dışındakilere geri çevirmeyecekler. Yok bunda davetiye yok. Geri çevirme diye bir şey yok lütfen. Geçen defa biz daha önce 1500 yapmadık hiç ya. O değil geçen defa. Radyonun doğum günü 31 Ocak. Ha 31 Ocak'ta nazar varmış o zaman. Nazar varmış Doğu Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Haydi iyi yayınlar. Haydi bakalım. Şemsiyeydi kupaydı adam var ya evi döşemiş. Ne şemsiyesi verdik biz ya? Ne bileyim abi. Şemsiye verilir mi ya yayından? Ne bileyim vermişizdir. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba hanımefendi hoş geldiniz. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Ben Çisil. Çisil Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk nasılsınız? Teşekkürler. Neler kazandınız bizden? Ben kazanmıştım. 500 kontör kazanmıştım. Acayip makbule geçtiydi o zaman. Ya keşke böyle bir şey yapmasaydık. Rezilmiş bir garip bir şey oldu abi, ya. Kontör veriyoruz, şemsiye veriyoruz, bardak veriyoruz. 100 kontör falan olsaydı o kadar şey değil de 500 kontör. Doğru. Hatta sonra bitmişti de bir 20 kontör daha göndermiştik. Yok arkasından da babamı aratmıştım zaten. Ona da bir konuşmuştu falan bir de güzel olmuş sonra eve telefonlar yağdı falan siz ne güzel konuştunuz diye falan. Şöyle güzel konuştunuz böyle. Kimleri aradınız Çisil Hanım? O 500 kontörde önemli görüşmeler oldu mu? Bizi esas sevindirecek şey yok. Yani ne bileyim hayatınızın aşkını o 500 kontör dahilinde mi buldunuz? İlk sohbetler onunla mı edildi? Yok o sayede ayrılmışlığımız var. Çok uzun konuşabildiğimiz için telefonda. Tartışma çıktı. Ama yaramaz bir adamdı herhalde. Yani yaramaz demeyelim ama. Yani normal kendiniz ödeseydiniz. Tamam uzatmayalım o zaman daha beraberiz diye kapatacaktınız evet, ama. Evet mesela yüz yüze konuşup çözebilecektik falan ama hayatımda kararttınız artık. Hayırlısı. Güzelim adamı bizim kontroller yüzünden mi kaybettiniz? Yani fayda şey oldu etkisi oldu tabii çünkü normal telefonla konuşunca ilişkiler falan çok geriliyor ya. Doğru faydası diye bir şey kullanacaktın bir kelime kullanacaksın etkisi dedi. Pardon. Oradan da Çisil. Belki de yeni ilişkilere bir yelken atacak ilerleyen günlerde bir şeyler verebiliriz. Sen yarın gece gel biz sana o adamı unutturacak çok daha güzel bir adam buluruz. Oradaki tamam, konuklar arasında. Çisil Hanım çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum ben hoşça de. Kalın, hadi iyi günler. Demek hadi iyi günler. Sadece moral bozukluğu ve acı dağıtmış. Acı, keder ve elem. Üçümüzün takma adları. Ben acı, fakir. Elem. Ben elem olmak istiyorum. Ben keder. Ben keder olurum. Yalnız evet ya Doğu da mutsuzdu, Çisil de mutsuzdu bizim verdiğimiz hediyelerden dolayı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Semih. Semih Bey size neler ettik? ben bir yarışmaya katılmıştım. Batı müziğinde kullanılabilecek Türk enstrümanları diye bir yarışmamız vardı. Evet. Elizabeth Town'a bilet verecektiniz ama kazanamamıştım. Allah bizim mahkeder belamı verir. Neye bilet verecektik Semih? Elizabeth Town. Elizabeth Town'a. Film iyi değildi be. Vallahi Semih o kadar için. Da güzel bir film değildi gerçekten Semih. Olsun ben kaçırdım çok. Yani bilet kesin kazanacağım diye düşünüyordum. Cevap olarak Tarak demiştim. Ben Cem Yılmaz Tarak'la müzik yapıyordu ya. Semih Bey, seni yayını arayıp Tarak dediniz ve sonra bir beklentiye mi girdiniz? Evet. Kabak kemani mi ne o kazanmıştı yani hani o da mı öyle? Yazık ya, bak Semih'i de üzmüşüz görüyor musunuz? Adam unutmamış bir de ya. Semih sana en kısa zamanda kasede çekip getiriyoruz Elizabeth Town'u. Tamam Tamam, yarın gelirsen veriyoruz sana. Çok teşekkür ederiz. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bir taraftan yani hediyeler dışında ne tip yarın falan Batı müziğinde kullanılabilecek ev aletleri. Edilen laflar var. Tarak denmiş. Kabak Kemal'e kazanmış ama maalesef. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Banu. Banu Hanım, siz de mağdurlar kategorisinden mi katılıyorsunuz? Aynen öyle. Yapmayın ya. Vallahi. Allah Allah. Ne oldu Banu Hanım? Valla ben 2000 yılından falan beri sizi dinliyorum. Hı-hı. Sabahları dinliyorum, öğlenleri dinliyorum, akşam falan dinliyorum. Yalan söylüyorsunuz. Biz vallahi. Kimi dinliyorsunuz o saatlerde? Radyo Otu. Radyo genel, genel. Evet. Ha, genel, genel. Ondan sonra biraz koşturdum da kusura bakmayın. Evet. Ben evet. Hiçbir şey kazanamadım. Hiçbir şey kazanamadım. Hiçbir şey. Hatta şarkı falan bile istedim, onu bile çalmadım. Aradınız yani. Mı peki yarışmada falan? Yoksa hiç aramadım. Yarışmalarda aradım, sizi aradım, öğlen yapılan programlarda aradım. Ama bir radyo dinleme alışkanlığı kazanmışsınız. O sizden önce de vardı. Önceden de vardı. Vardı vardı. Yetim itibari. Banu Hanım, bu belki bir dönüm noktasıdır. İnşallah, belki de böyle hayır. Gelmiş böyle giderin bir kez daha ispatı olacaktır, bilemiyorum şimdi. Görüşmek zaten üzere. Sadece hani sitem etmek için aradım. Ha, peki, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler. İyi günler. 1499'da çok güzel dersler alıyoruz yalnız. Hakikaten. Çok güzel dersler. Valla tokat tokat üstüne yedik ya. Al bir mağdur daha hattımızda. Ha. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi, size neler ettik? Tavırlı ses zaten. Günaydın da baksana. Günaydın. Günaydın. Yok ya, ben de hiçbir şey kazanmadım. Yıllardır dinlerim ama. Kimsiniz siz? Elif Özçelebi'yim. Elif Özçelebi. Yani şarkı türkü falan kazanmışlığım var bir iki sizin programınızdan, başka bir şey değil ama herkes kalksın artık diye bağıra bağıra şarkı söyleyerek sabah uyanma alışkanlığı kazandım. Bence iyi bir şey bu. Teşekkür ederim. Bir de biz efendim. Kazansak o alışkanlığı çok güzel olur. 7 senedir. Sağ olun efendim, görüşmek bence üzere. Bence çok eğlenceli bir program, yeterli yani. Yeter. Vay be. Vay be, iyi vay be. Önce iki tokat, sonra da bir öpücükle hakikaten şahlandırdınız. Teşekkür ederiz. Hadi herkes kalksın artık. KK esprisi. Ya birisi de şey dese, ben öyle bir şey söyleyeyim. Sizin sayenizde böyle bir şey oldu falan filan diye. Bir hayatında kimse bir ufacık bir katkımız olmadı mı ya? Birisini sevgilisinden ayırmışız. Öbürünü şey mutsuz yapmışız, etmişiz. Mutsuz etmişiz. Yarışmaya katılma umudunu almışız elinden. Vardır canım ilişki başlangıçları diye düşünüyorum. Günaydın efendim. Merhaba, günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Ben Elçin. Elçin Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Çok özür diliyoruz en baştan hemen. Estağfurullah. Yani ya, herhalde bir yayın coşkusuyla bilinmeden yapmışızdır size ne yaptıysak. Ya şöyle oldu, ben de telefon etmiştim ve idrar içerek Faces'tan Queen Adrian bilesi almıştım. Daha doğrusu davetiyesi almıştım sizden ama. Daha doğrusu şöyle oldu, idrar içtiğimi yuttuğumu yanlışlıkla yuttuğumu söylemiştim. Siz de ona istinaden acıyarak bana bu ilerleyen birisi vermiştim. Ama size zorla idrar içiren biz değiliz değil mi? Onu yok, onu açıklarsanız çünkü zan altında kalıyoruz sonra. Yok yok, hayır, ben kendim içmiştim de hatta. Hür iradenizle. Evet, hür irademle. Evet, ama burada sonra çalışırken pipetle ağzıma kaçırmıştım idrarı. Sizin de mideniz alt üst olmuştu ama ben de Facebook'tan Queen Adrian davetiyesi kazanmıştım. Peki, çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun diyoruz. Büyük badire atlatmışsınız. Ama şimdi gençleri yanlış bir şekilde idrar içmeye mi sevk etmiş ama oldu? Hayır, bunu o yaparken şey değil, hayır, laboratuvarda yani çalışırken. Bir de yani tepkimizi koyarak tam tersi bir şey yaptığımızı düşünmek istiyorum ben. Ama idrar içen kazanıyormuş mu radyo otuda diye bir yanlış düşünce doğduysa insanın kafasında. Teselli ikramiyesi olarak düşünmek lazım belki de bunu, içine verilen. Teselli mi artık, nasıl bir teselli, onun tesellisi mi olur Oktay ya? Günaydın efendim. Günaydın. Beyefendi lütfen. Özürlerimizi kabul edin en çok başta. Çok özür dileriz, affedersiniz. Yok, özür dilememize gerek yok. Ben çok şey kazandım. Hadi ya. Kimle görüşüyoruz? Nazım Kalaç. Nazım Bey. Hoş geldiniz. Neler kazandınız? Bir şey yapın. Valla Çin lokantasında yemek kazanmıştım. Ondan sonra ama bu modern sabahlar öncesi de olabilir. O kadar yıl önce de olabilir. Valla biz hakikaten Çin lokantasından vermişizdir abi. Ne şemsiye vermişiz zamanında. Şemsiye vermişiz hakikaten. Yemek niye vermiş? Başka neler var Nazım Bey? Başka Latin dansları partisi vardı. Aha. Ona bilet kazanmış. Bilkent oteldeydi galiba. Orada bir şey oldu mu bari? Ona yok, ben gidemedim ona. Kardeşime havale etmiştim onu. Bir şey yaptı mı oradan, böyle bir hayatın aşkını falan bulup döndü zaten mi? Zaten hayatın aşkı da gitti oraya. Hadi ya. Evet. Neyse, hala hayatın aşkı mı? Evet. Hadi o geceden hayır. Sonra bir şey olmadı değil mi? Aralarında tatsızlık falan. Yok, pekişti aksine. Pekişti. Peki Nazım Bey, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yine. Ya şöyle bir hayatın aşkını bulan yok. Gerçi sabah sabah nereden bulacak aşkı ya? Afyonu patlamamış da aşk diye uyanır mı adam ya? Günaydın efendim. Günaydın Beyler. Kimle görüşüyoruz? Ben Emre, nasılsınız? Teşekkürler Emre Bey, hoş geldiniz. Beleş Cemre olan mı? Efendim? Beleş Cemre olan mı? Evet, aynen o. Vay be. Tamam, sen de seni biliyoruz Emre. Beleş Cemre zaten bir sömürdü. Bu elimizi, kemiğimizi bu adam sömürdü. Başka dinleyiciler bu adam yüzünden bir şey kalmadı. Hakikaten sevgili dinleyiciler, düşmanınız budur. Biz değiliz. Yalan söylüyorlar. Buyurun efendim Emre Bey, dinliyoruz. Ben en son şey kazanmıştım bu umudunu kaybetme yiğidim, Roger'ım diye bir film vardı ya. Ondan bir bilet kazanmıştım. Ondan önce neler kazandınız? Onu hepsini saymayayım ben de. Bayağı bir şey kazanmıştım. Say bence ya, say yani. Say da bir şey, cümle alem bir şey yapsın. Duysun yani. Nazire olsun. Yani son 10 özel gösterimin hepsine bilet kazandırmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Vay be. Ben de bir 500 kontör kazanmıştım. Onun dışında aklıma gelen bu, bazıları sinema seradan bir gözlük kazanmıştı, güneş gözlüğü. Şemsiye var mı şemsiye? Ha, ben de onu söyledim. Şemsiye yok. Şemsiye kazandı mı? Bu son özel gösterimde bir de bu şey filan, kitap arasında kitap ayrıcı, araba sticker filan vermiştiniz. Çok şıktı gerçekten. Ha, mousepad filan hepsini kullanıyorum severek. Ne güzel. Çok teşekkürler onlarla. Emre. Görüşmek üzere. İyi şanslar. Daha fazla konuşmayın. Ne şansa ihtiyacı var adamın. Tuttuğu altın oluyor. Vallahi bravo. Adı boşuna Beleşçi Emre'ye çıkmamış. Ben buraya Emre'nin karşısına kitap ayrıcı diye yazmayayım değil mi? Sonra birinin eline geçer falan bu liste. Yok. Zarf zarf yaz. Zarf zarf. Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Çağlar Bey. Çağlar Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler. Dankeschön. 1499 program boyunca size neler ettik Çağlar Bey? Bana çok güzel şeyler ettiniz. Ben sıkıntı duyan bir dinleyiciniz değilim. Güzel haberler vereceksin. Evet. Millet de şey diye düşünecek. Maddi olarak da manevi olarak da çok şeyler kazandınız. Vay be. Reklam arasında araştırdılar, buldular, bir tane adam çıkardılar, yayınlanacaklar. Çağlar Bey buyurun, dinliyoruz sizi. Şimdi ben Apokaliptika'ya bilet kazanmıştım ki o günüme ışık gibi doğmuştunuz. Vay be. Vay be. Kabak Kemane'yi bilip... Ha, sen miydin o? Ben miydim derken? Ya Kabak Kemane'yi söyleyen sen miydin? Bendim, evet. Şimdi bir tarafta da Semih var. Semih ile Çağlar karşı karşıya. Ben orayı dinleyemedim galiba. Bir şey mi kaçırdım? O da Tarak demiş aynı gün. He. Kabak Kemane yerine ve şey diyordu. Tarak dedik kazanamadık. Kabak Kemane diyen adam kazandı diye siz biraz şey yaptı. Kıskançlık ve biraz gıptayla andı. Evet, ben olsam ben de kıskanırdım, pahalıydı çünkü. Ayrıca Kangurov konserine kazandım. Kimlerle gitti sen şimdi o konserler? Vallahi sosyal benim, aktiviteler güzel tabii de. Benim bu tür için seçmiş olduğum bir eleman var. Hmm. Sinan'dır kendisi. Devamlı onunla gidiyorum ben. Alışkanlık oldu. Kazandığım her şey onunla gitmek zorunda kalıyorum ben. Ya hiçbir faydası olmadı yani. Sinan'la zaten aralar iyidir büyük ihtimalle. Tamam ama yani konser iyiydi. Evet, iyiydi. Konser. Yani Sinan da bir yere kadar mı diyorsun? Çünkü zorunda kalıyorum gibi bir şey söyledin Çağlar. Alışkanlık oldu şimdi. Kankalık müessesesini bozmak istemiyor insan tabii. Memnunsun yani. Tabii. Süper o zaman. Peki. Ama bundan önemli olan, ben başka bir şey söyleyeceğim. Biz yani dinlediğimiz zamanlar içerisinde arkadaş çevresi arasında inanılmaz bir jargon kazandık. Şimdi biz kendi aramızda konuşurken kullandığımız hani 4 tane fix kelime var. Avrupa'yı, havalı, gibicesine ve toşbil. Ne tip sohbetler yaptığınızı da buradan anlıyoruz. Avrupa'yı, benimki biraz Avrupa'yı gibicesine. Çok teşekkürler efendim. Ben görüşmek üzere. Benimki derken orada toşbilleri mi kastediyor? Herhalde. Anladım. Havalı da oluyor ya öyle olunca. Doğru. Çağların hayatına toşbil kazandırmış. Ne kadar mutluyuz ki. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Selen Altan ben. Selen Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size neler ettik, buyurun dinliyoruz. Yani birkaç tane sinema, bu özel gösterim falan haricinde asıl benim için önemli olan 2001 veya 2002 senesi, hatırlamıyorum. Şu anda yani zamanı tam emin değilim. Hı-hı. Ben master derdim yurt dışında ve Oktay'a e-mail atıyordum haberi oradan. Sizi online dinliyorum şeklinde. Oktay söylemiyor bunları bize. Hakikaten ama. Yok, saklarım. Hayır, bir dakika dinlerseniz. Selen'le olan ilişkimi saklıyorum. Ondan sonra bir gün telefonunu ver, sizi arayacağız dediniz. Ben de inanamadım böyle. Hakikaten sabah beni aradınız. Orada gecenin bir yarısıydı. Bayağı bir telefonda konuştuk falan. Ben şok yaşıyordum orada. Yayında konuştuk değil mi, evet, Selen? Şimdi evet. Yanlış anlaşılmasın yani. yok yayında konuştuk. Ve hatta benim çalıştığım şirket, yani o arada bir sinema bileti veriyordunuz. Ben yurt dışında olduğum için de çalıştığım şirketten arkadaşları arayıp onları da bağlayıp benim adıma onlara bilet vermiştiniz o sırada. Sükse oldu yani. Bayağı bir süksemiz olmuştu. Ben de buradan yani yurt dışından bile size bilet kazanıyorum diye bayağı bir hava atmıştım. Ne bileyim bileti olduğunu bile hatırlamıyorsun herhalde. Anladım. Sinema biletiydi ya. Yani, o da özel gösterimi anladım. Özel ama şeyi ne olduğunu hakikaten hatırlamıyorum. Yani ben gitmediğim için. Kesin dönüş yaptın mı peki sen döndüm, yurda? Döndüm şu anda şey 2003'te döndüm ben. Peki çok teşekkürler Selena Hanım. Ben teşekkür Hanım. Ediyorum görüşmek üzere. Vay be. Belki de iş yerindeki durumunun da bir taraftan şey yapmıştır. Müdürünü falan kazandırdıysak davetiyeyi. Tabii canım. Döndüğünde. Kız ondan döndü zaten. Maaş iki katına çıkmış. Müdür zorla çağırtmış. Yoksa o daha devam edecekmiş master. Benim bildiğim kadarıyla. Günaydın efendim. Günaydın. Mustafa Aydın dershaneleri. Oo Mustafa Aydın Bey. Yine birinciler çıkarmışsınız. Evet evet sormayın. Buyurun dinliyoruz. Ben de bir kez bu 2 yıl evvel zannedersem 80'ler partisine bilet kazanmıştım. Bu Balgat'ta bir yerdeydi. Balgat'ta bir yerde. Yer evet, altında bir depodaydı. Evet, ama, evet. Partiye kadar gidip partiye girememiştik. Size ne? Abimle gitmiştik. Abimin de nüfus cüzdanı yoktu yanında. Hayda. Sonra Gölbaşı'na döndük. Nüfus cüzdanını aldık geldik. Parti bu bitmiş. Sefer de, hayır parti bitmemişti tabii. Kapıdaki görevli bizi içeriye almak istemedi. Gölbaşı'na giderken yolda biraz alkol mü aldınız? Hayır hayır kesinlikle. Sonra içeriden radyo görevlilerinden birini çağırttık. Fulya Hanım'dı galiba ya da Funda. Tam hatırlamıyorum. Ona rağmen yani dışarıya geldi. Arkadaşlar lütfen içeriye alalım vesaire. Kesinlikle giremedik içeriye. Aa, o günden sonra da evet bir daha hiçbir şey kazanmadım. Zaten kazansam da gitmezdim yani. Mustafa Bey biz size bir davetiye verelim de bir de İF'in kapısında sizi bekletelim. Bu gece iyi olur. Tamam. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakal. Nazar değmiş Mustafa Bey'e. Vallahi. Böyle bir şey yapsanız ya İF'te bence dünyanın en büyük eğlencesi olur ya. Ne? Zaten orada bir tane şey var. Perde var. Evet. Bir tane video kamera dışarıya. Var zaten. İşte şey dışarıdan giremeyenler içeridekiler seyrediyor. Giremediler diye. Bence en güzel eğlence olur. Hatta bodyguardların böyle bir tane yakasına mikrofon koyun. Ya bizim içeride arkadaşlar. Bu hikayeyi gecede kaç kişi anlatıyor onu da böyle bir inceleme şey olur. Bence çok eğlenceli bir şey olur ya. Ne tip ortamlarda yetişecek? Sapık sapık şeylerden bahsediyorsun valla. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Tan. Tan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminiz hiç yabancı değil. Öyle. Konuştuk sizle daha önce herhalde. Buyurun birkaç dinliyoruz. Yediğimiz içtiğimiz bize kalsın sizin verdiklerinize değinelim. Sabahları erken kalkmamıza vesile oldunuz yıllarca. Biz pek onu kendimiz şey yapamadık ama. Yıllarca dedi zaten siz, son iki yılda falan demedi. Son ya. İki yıl herhalde. Evet. Peki Tan Bey çok teşekkürler. Siz gelemedikçe de olsun arada o şarkılar türküler hepimizi eğlendirdi yani. Yani şey diyorsunuz onlar gelemedi bari biz kalkalım da ayıp olmasın diyerek. Pelo yaşlı teyzenin kaldıramaz şarkısını duymaya bayılıyorum yani. Peki çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Neyse. 9.47 oldu saat. Şöyle bir hayatımızın derdimiz o değil mi? Hayatımızın aşkını radyo türde modern sabahlarla bulduk falan diye. Biz öyle şeyler de yapmıştık aslında millete. Evet milletin arasını yapmaya demek çalışmıştık. Demek hep espri diye düşünmüş onlar. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Benim kazandıklarım da oldu. Bitirdiklerim de oldu. Bu uzun yıllar içinde. Adınızı alalım önce. Selvin. Pervin Hanım. Selvin. Selvin Hanım. Evet. S'yle mi? Samsun'un S'si. Evet. Selvin Hanım. Ha ben Telvin yazmışım ya. Durdum. Evet Selvin Hanım buyurun. CSO'dan bir bilet kazanmıştım. Radyo Otü'den ama gidememiştim. Ay. Onun dışında benim sizin programınızla ilgili çok bozulduğum bir şey olmuş. Bayağı beklemiştim böyle yayına katılmak için. Sonra? Sonra telefondaki bayan geri dönüp yok telefon kabul etmiyorlar demişti. Hadi ya. Ama biz siz olduğunuzu bilseydik. Biz ne bileyim biz zannettik. Biz Semih yani. Zannetmiştik. Gene tarak duyacak zannetmiştik yayına bağlı. Evet bayağı böyle iyi peki falan olup kapamak zorunda kalmıştım. Var mıydı o gün böyle hani vermeyi çok istediğiniz bir cevap? Eğer varsa bugün alalım. Bugün alalım. Hatırlamıyorum ki. Birkaç kişi çünkü yayınıza katıldım. Yani onun dışında hatırlamıyorum yani o kişi cevabını da. Bir de sizin bu cüceyim ben cüce. Evet. Üniversitede okurken her gün arkadaşlarımızla onu yapardık yani muhakkak cüceyim ben. Nasıl yapardınız pardon Selvin Hanım? Yapmayın siz öyle şeyler. Tam çok özür dileriz demek üzereyken konular değişti. Peki çok teşekkürler, evet. Selvi Hanım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdi akşamki şeye katılabiliyor muyum? Tabii ki katılabiliyorsunuz. Yarın akşam saat 8.30'da Fahir'in dükkanında. Görüşmek üzere. Bizim depoda. Bir bip bipler falan oldu, bir şey oldu. Bir şeyler oldu, ne oldu bilmiyorum. Bunlardan ders de çıkarmamız lazım. Abi hakikaten biz çok yanlış bir şeyler yapıyormuşuz. Yarın artık çok kalpler kırılmış. Dönüm noktası. Günaydın oldu. Efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Meriç ben. Efendim? Meriç. Meriç Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben buyurun Meriç Hanım. Ben hiçbir şey kazanmadım. Bu hadi ya. Evet. Bu ilk olacak diyorsunuz. İnşallah. Bakıyorum bir kendinize güven kazanmışsınız ama. Tabii yayına bağlanınca artık. Peki, güven tavan yaptı. Çok teşekkür ediyoruz. Tamam, yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Vay be. Yeni bir sayfa açalım abi biz yarın. Yarın evet. 1500 hakikaten. Temizliyoruz onu. Bütün pisliğimizi temizliyoruz birden yarın. Birden tekrar mı başlıyoruz? Birden tekrar. Sayılmaz bu. Bence dinleyicilerimizin artık kalbindeki hoşgörüye güvenerek 1499 hatadan sonra bir doğru hareket bütün hataların unutulmasını da. Belki affedilmez ama unutulur. Unutulur. Doğru. Günaydın efendim. Merhabalar. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, ben Yasemin. Yasemin Hanım. Gün bugündür diyerek arayanlardanım. Gün bugündür diye niye öyle? Evet. Ya ben şu anda yüksek lisans yapıyorum ama liseden beri sizi dinliyorum. Üniversite yıllarında da babamla beraber dinliyorduk. O arabada arayana bak, bir şey kazanacağını mı sanıyor bunlar falan filan diye. Ben de babamla gitmediğim günler hep sizi arıyordum. Bir şey kazanırım umuduyla. Ve babamı al işte kazandım diyerekten götürecektim ama hiçbir zaman bu gerçekleşmedi. Ya, bilmiyorum ya. Neden. Babayla kız arasını bile bozmuşuz ya. Hakikaten faili doğru söylüyorsun. Ya. Ama bence babayla kız arasını bozmamak için yapmışızdır belki de bunu. Düşünsene şimdi. Çünkü baba mahcup durumuna düşecekti. Gidecek al babam diye babasının suratına çarpar peki, gibi. Genç kızın gururu ne olacak? Genç kızın gururu ya, doğru söylüyor. Ama şimdi genç kız sizde babaya el kalkar mı ama? Evet, öyle bir şeyle çok daha ilerleyen zamanlarda yapılacak yanlışlardan ama dönmüşsünüz. Ama galiba şu hani ananın bedduası dönmezdi. Babanınki o kadar önemli değildi. Yok, tam tersini tam hatırlıyorsunuz. Çünkü ananın süt keser. Süt keser. Süt keser Yasemin Hanım. O zaman ben yine hiçbir şey kazanamayacağım, öyle mi? Hayır, yani bugün de siz kazandıktan sonra gidip yüze fırlatma teknolojisini uygulayacak mısınız? Yok, yüzüne fırlatmayacaktım da önüne atacaktım. Oradan biraz aynı şey oldu. Hafifletici sebep. Ama derseniz ki ben kazandığım özel davetiyeyi babamın elini öptükten sonra baba istersen beraber gidelim diye babamla beraber kullanacağım derseniz ayrı düşünüyorsun ama. Evet, zaten iki gündür Pink Martini için dinliyordum aslında babama, baba bak ne kazandım diyerekten götürecektim, hatta elini bile öpecektim baba falan diye ama maalesef olmadı. Ama siz şimdi davetiyeyi alıp ondan sonra bir tane pis bir herifle, babanızın da gözünü hiç tutmadığı bir adamla bu geceye gelecekseniz. Var mı öyle birisi yapar hayatınızda? Yapar mıyım ya? Ben babamın kızıyım. Yapmam. Babamın kızıyım diyorsunuz. Vay be. Çok teşekkürler. Şimdi dinliyordur, o yüzden böyle konuşuyor. Bence böyle demesin de bizim de o hediyeyi vermememizin katkısı var. Ne? Doğru. Belki babacım hediyeyi verseydik o da babasını atsaydı. Babası da şey, benim öyle kızım yok diyecekti. Ama bugün mutlu bir aileyse modern sabahların hediye verirken yaptığı doğru tercihler. Yalnız o en son söylediğin şey duyulmadı Yasemin. Onu bir daha alalım senden. Ben babanın kızıyım. En son babana yönelik bir şey söyledin bizi hiç şey yapmadan. Babamı sevdiğini söylemem. Evet. Evet. O bizim babacığım oturdan. Seni çok seviyorum. Hayır, ben bir şey kazanamamış olsam da. Birbirimizi kazandık desene. Biz birbirimizi kazandık yani. Babamla ilk kez ortak bir program dinliyoruz. O da sizsiniz yani. Doğru, aslında ben ne çok şey kazandım. Ya, ya. Demek biraz zorlayınca olur. Çok sağ olun Yasemin Hanım. Görüşmek evet üzere. Ya mahcup oldum şimdi. Baştaki söylediklerimden dolayı. İşte babanın gururlu gülüşü var şu anda. Ya. İşte böyle. Şimdi ben de baba olduğumdan anlıyorum Yasemin'in babasını. Bir de evet, baba dayanışması. Çok teşekkürler ben efendim. Ben asıl size teşekkür ediyorum yani. Rica ederiz efendim. Vazifemiz. Vazife hakikaten. Suçluyken suçlu durumuna düştü, sağ olun. Evet. O bir zaman de, bir de bir, şimdi sıradakini de böyle bir şekilde haklı çıkalım da rahat bir kapatalım programı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Esen Edremitlioğlu. Esra Hanım. Esen Hanım. Evet. Buyurun Esen Hanım, dinliyoruz sizi. Biz 6. kuruluş yıl dönümümüzde bir Avrupa seyahati kazanmıştık. Ooo. Vay be. Evet. Ne yaptınız Avrupa'larda? İtalya'ya gittik. Güzel miydi? Çok güzeldi. Bir dakika, sizin bebeğiniz olmuştu. Hayır. Hay biz Allah. Boşandık. Avrupa yaramadı mı yani? Ama yok, seyahatte bilgisi yok. Döner dönmez değil değil mi? Döner dönmez olmadı, yok. Ha, iyi bari. İyi, içimiz rahatladı. Peki ya. Modern Sabahlar'la bir alakası var mı boşanmanızın? Hayır hayır, hiç böyle. Aman çok güzel, içimize su serpildi. Çünkü onları söyleyin sonra biz zan altında kalıyoruz hakikaten. Hakikaten. Hala ayrı ayrı dinliyoruz biz. Çünkü dışarıda meşalelerle bekliyorlar bizi. Tek ortak noktanız Modern Sabahlar diyebilir miyiz ayrıldığınız işinizle? Yok değil. Peki, teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Yarın akşam geliyor muyuz biz? Tabii yani, gelin. Herkes gelebilir ama işte özel davetlilik durumunu şey yapmaya çalışıyoruz. Kontenjanını doldurmaya çalışıyoruz. Herkes davetli zaten. Girişte de ücret diye bir şey yok zaten. Tamam, işe mi geliyoruz? Vallahi. İşe değil de geceye geliyoruz. İfe geliyoruz. Ha, İfe mi? Ha, ben yanlış anladım. Sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Hoşçakalın. Şimdi... Hemen yayından çıkar çıkmaz Esen Hanım'ın eski eşini bulun. O gece boşanmış eşleri hala dost olduğunu Modern Sabahlar sayesinde olduğunu da gösteriyoruz. Abi emin misin, onu gösteremezsek çok ters bir durum olabilir. Valla sonra patlamasın. Yani o çünkü büyük bir iddia ya. Yani onu patladığı noktada Yasemin'le babasını sahneleştiririz. Bir baba doğru. Kız. Mantıklı. Sevgisinin güzel bir çok örneği. Çok güzel hocam. Plan... Yani şöyle diyebilir miyiz? Şemsiye'den Avrupa seyahatine kadar her şeyi vermişiz size. Her şeyi vermişiz hakikaten. Bize de tarak demişler bunun üstüne. O zaman son telefonu alalım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Işın. Işın Hanım, buyurun, dinliyoruz sizi. Bundan 2 yıl önceydi, bir sevgililer günü öncesinde bir koli brownie kazanmıştım vişneli. Ay, onu biz yaptım, bizim yaptığımız bir brownie miydi? Öyle bir kutu pasta falan gibi yoksa? Yok hayır. Hazır. Sponsorunuz vardı galiba. Evet doğru. Bisküvi dağıtıyorduk bir aralar. Yediniz mi hepsini efendim? Duruyor mu hala? Yedik sevgilimle beraber, hepsini yedik. Oo. Sevgiliniz de. Vay be. Hala devam ediyor mu ilişki? Efendim? İlişki devam ediyor mu? Eşim oldu. Vay be. İşte, bravo. Tamam, güzel şey olmuş ya. Brownie'ler boşa gitmemiş yani. Dördüncü evet. Brownie'den sonra zaten adamın içi kıyılmış şekerden. O sırada hemen soruyu patlatmış. Yani buradan kötü haber vermek gibi olmasın ama şimdi bundan sonra bir Avrupa seyahati bekliyor sizi. Ondan sonra da güzel. Malum. Güzel mutluluklar. Prosedürü biliyorsunuz. Avrupa seyahati ve hemen akabinde de Yeni kasa brownie diyoruz. Doğru. Sağ ol efendim, görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Güzel. Hoşçakalın. Son telefonla iyi bağladık. Vallahi güzel. O brownie'ler sayesinde o evliliğin gerçekleştiğinden hepimiz eminiz herhalde. Tabii canım. Herhalde abi, brownie bu. O zaman daha ortada nişan bile yokmuş yani, daha ortada. Brownie'ler yemişler. Biz onların içine bir şey koymamıştık değil mi? Brownie'lerin içine mi? Hı. Diyor ama adam yüzük koymuş brownie'nin içine. Somuncusun içine ağzına böyle bir sert bir şey gelmiş. Bir bakmış yüzük. Aa bu ne? İşte böyle böyle. Vay be. Vay be. Çok güzel anlattın bence. Efendim hadi şey yapalım. Kaç tane vereceğiz biz? Bugün bir tane mi? Bir tane bir galiba. Hiçbir şey kazanamadım diyen dinleyicilerimize mi verelim? Bence şu Semih'i verelim, bu adamın ahından korkulur. Tarak diyen mi? Tarak diyen Semih. Abi gelecek, orada da bize tarak diyecek. Üstelik başka şeyler de değil mi? Onlar korkuyor. Bir de Elizabeth Talmud şimdi bulmamız lazım bir yerden. Onu da kaset edecek. Filmi ben sonunu anlatırım. Zaten bir garip filmdi. Çok teşekkür ederiz hepinize sevgili dinleyiciler. Hepiniz davetlisiniz. Yarın sabah 1500. programda zaten daha ayrıntılı bir şekilde konuşacağız geceyi. Güzel geçsin günün geri kalanı. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.